Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Her şeyin sırrını öğrenemiyoruz. Öğrenmemiz de gerekmiyor. Mesela Allah-u Teala var idi, hiçbir şey yoktu. Evren yoktu. Cin yoktu, melek yoktu, insan yoktu. Allah-u Teala yaratmak diledi. Yarattı. İnsanı yarattı. Cinleri yarattı. Melekleri yarattı. İblisi yarattı. Bu yaratmada hiçbir şey, uzayın en derinliklerindeki bir noktadan herhangi bir insanın yaratılmasına kadar hiçbir şey Allah-u Teala istemediği halde olmadı. Ya da Allah-u Teala şöyle istiyordu da biraz böyle oldu diyemeyiz bu sözü. Bugün evrende ne görüyorsak, insanda, cinde ne görüyorsak, %100 Allah'ın istediği gibidir. Bu projenin içinde iblis diye biri var. Bu iblis insanın düşmanı. İnsanı sapıtıyor. İnsanı Allah yarattı ve kendisine kulluk etsin diye yarattı. Dünyaya da bunun için gönderdi. İblisi de insanı yolundan saptırmak için gönderen de odur. Cümlenin başında dedim ki, her şeyi anlayamıyoruz. Anlamak zorunda da değiliz. Vazifemizi yapıp gitmek için bu dünyadayız. Şimdi iblis var, şeytan yani var ve gücünü de Allah'tan alıyor. Bir yerde gizlenmiş de orada terör eylemleri yapıyor şeklinde değil iblis. Göz ortasında. Allah-u Teala'nın bildiği yerde Allah'tan kudret, güç alarak yapıyor bu işi. Bizim vazifemiz, bizi yaratanın, Rabbimizin emirlerine ve şeriatına uyarak, iblisin tuzağına düşmekten kurtulmak. Yapacak başka bir şey yok. Eğer buna muvaffak olamazsak, hem Rabbimizin rızasını kaybediyoruz, hem de düşmanımıza alet oluyoruz. İnsanın vazifesi, iblisin yani şeytanın, sırlarını öğrenmek değildir. Nasıl çalışıyor, ne ediyor, bunları öğrenmenin insana bir faydası yok. Ama, iblise karşı, tuzağa düşmemektir. Bu girişi şunun için yaptım. Yeryüzünde iki güç savaşı var aslında. Allah'ın gücü ve iblisin gücü. İblisin gücü de Allah'tan geliyor. Ama biz sahnede Allah'ın istediği şeyler ve iblisin istediği şeyler görüyoruz. İsterseniz siz buna hak var, batıl var deyin. Aynı sonuca ulaşırsınız. Ya da biz, şöyle diyelim, yeryüzünde insanoğlunun istekleri var ve Allah'ın istekleri var. İnsanoğlu isteğini Allah'a göre de ayarlayabilir. Allah'a göre istediğince insan, her şey iyi oluyor zaten. Ama Allah'a rağmen, Allah'ın istediğinin dışında insan isteği olduğunda ise işte bugünkü gördüğümüz faciayı yaşıyoruz. Bu iki güç savaşını ya da iki güç dengesini Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresinin 67. ayetinde görebiliriz. Bu bahsettiğim, giriş olarak kullandığım paragrafta Allah-u Teala bu ayetinde söylediğim şeyleri anlatmaya çalıştı. Türidûne aradad dünya vallahu yuridul âhire vallahu azizun hakimun. Türidûne aradad dünya, siz dünya çıkarı istiyorsunuz. Dünyalık peşindesiniz. Vallahu yuridul ahire. Allah da ahireti istiyor. Vallahu azizun hakimun. Allah azizdir, hakimdir. Yani güçlüdür. Her işi yerinde yapar. Sonunda Allah'ın dediği olacak. Kıyamet suresinin 20-21. ayetine bakıyoruz. Bu anlam bir kere daha karşımıza çıkıyor. Kelle bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Siz dünyayı seviyorsunuz, ahireti ihmal ediyorsunuz. Şu dünyada Allah yarattı, var edip planladı, bize hayat ve hakkı verip buraya getirdi. Sonra da hesapların ahiret üzerinden yapılmasını murad etti Allah. Ama insan Allah'ın yarattığı dünyada Allah'ın istemediği yönde yürüdüğü zaman trafiğe ters giren şoför gibi oluyor. Her şey ters gidiyor onun için. Hani bir fıkra anlatıyorlar ya, bir araç otobanda trafiğe ters girmiş. Polis de uyarıyormuş. Diyormuş ki, sayın sürücüler dikkat edin, bir sürücü trafiğe ters girdi. Yani üzerinize geliyor. O da camı açmış, polise demiş, memur bey, ne bir tanesi, hepsi öyle ters geliyor demiş. Şimdi, bir tane mümin kul, Allah'tan korkun, Allah'a gelin diyor. Bir peygamber, Allah'a gelin diyor, yapmayın diyor. O trafikteki tek kişi durumuna düşüyor. Herkes çünkü, dünyaya doğru, dünyanın çekim yönüne doğru koşuyor. Bir kişi ahirete doğru gitti mi? Ya da beş kişi ahirete doğru gittiler mi? Ashab-ı kiramı örnek alıp yürüdüler mi? Arkadaşları bir onu ihmal ediyorlar. Neden? Parazit diyorlar. Doğru parazit ama o kitleler mi parazit? Bu mu parazit? Bu karışıyor. Bütün sorun müminin de aslında ahirete iman ettiği halde dünyalık için yoğunluk vermesidir. Burada her şey kopuyor zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini defalarca dinlemişizdir. Ebu Davud'un meşhur hadisi şerifi. Hani bütün milletler sizin üzerinize üşüşecekler. Aç insanların bir tabak yemeğe üşüştüğü gibi üşüşecekler. O gün biz azınlık mı olacağız ya Resulallah? Sorusuna ne cevap verir? Yok. Çok olacaksınız, kalabalık olacaksınız ama selin önünde sürüklenen çerçöp gibi olacaksınız. Allah size vehen hastalığı atacak. Vehen nedir ya Resulallah diyorlar? Dünyayı sevmek, ölümden nefret etmek. Niye insan ölümden nefret eder? Dünyayı putlaştırdığı için. Bir kere daha itidal çizgisinde bulunmamız gerektiğine işaret ediliyor. Biz Müslüman olarak dünyayı yok kabul edemeyiz. Dünya nimetlerini tepip atamayız. Elbette dünya da bizim içindir. Ama dünya, dünya kadar değerli olmalı, ahirette ahiret kadar değerli olmalı. Kalma süresi kadar da değerlendirebiliriz bunu. Azami 100 sene kalınacak bir dünyaya, sonsuz kalınacak bir ahiret gibi davranamayız. Dünya nimetleri de Müslümanın elinde olmalı, ama hiçbir zaman o nimetler Müslümanı kullanmamalı. Müslüman nimetleri kullanmalı deriz. Burada bugün Müslümanlar olarak kendimizi test edebileceğimiz bir alan olsun diye ne kadar dünya için varız, ne kadar ahiret için varız. Ölümü hayatımızda ne kadar iç içe edebiliyoruz, halbuki o bizi nefes nefese kovalıyor. Ölümle nefes nefese yarış yapıyoruz. Ne kadar ebedi cennetlerin hasreti içindeyiz, ne kadar evlerimiz ve köylerimiz, şehirlerimiz ebediymiş gibi içimizde duruyor. Bunu yapamadığımız zaman başımızdaki olayları da anlayamayız. Cennete doğru yürüyün diyen Allah'ı da anlayıp cennete yürüyemeyiz sağa sola bakmadan. Bir kere daha şefaatlerine vesile olması umuduyla ashab-ı kiramdan söz edeceğiz. Ashab-ı kiram bulamadıkları için dünya nimetlerinden yoksun yaşadılar. Bulduklarının hakkını verdiler. Eşleriyle tam bir aile mutluluğu yaşadılar. 10-20 çocukları oldu. Onların hiçbiri açtan ölmedi. Evleri de oldu. Sonra Allah-u Teala onlara nimetler verince bir nebze zenginlik de gördüler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundaki Müslümanlık kaliteleri 50 sene sonra başka bir kaliteye dönüşmedi. İlk gün onlara cennet vaat edildiğindeki cennet heyecanları son ölen sahabide de vardı. Bugün biz cennete iman ediyoruz elhamdülillah. Cehennemden korkuyoruz elhamdülillah. Fakat o imanımız, o korkumuz günlük hayatımıza nasıl yansıyor? Bu yansıma kadar sağa sola dönüp dönmeme umuduyla yaşıyoruz. Cennetten %100 umutlu olan, %100 hasreti olan birisi biiznillahü teala sağa sola dönmez. Cennet umudu biraz düşen birisi ise, cehennem korkusu biraz azalan birisi ise, o habere yönelir, bu dedikoduya yönelir. Ben içimi cızlatan ve beni mahzun hale getiren bir illeti sizinle paylaşmak istiyorum. 5-10 Müslüman bir araya geldiğinde biraz dini bir mesele konuşulacaksa, bakarsınız mesele cennet hurilerine kadar uzanır. Ve Müslüman cennet hurileriyle ilgili şakalar yapar. Verildiydi, verilmediydi diye. Kaç tane verildi diye. Ben bir soruyu beni rahatsız ettiği için, ben yapınca beni rahatsız ettiği için, mümin kardeşlerimi de rahatsız ettiği için, bir soruyu soruyorum, derdimi sizinle paylaşıyorum. Hangi evli Müslüman arkadaşlarıyla hanımını konuşur? Evli misiniz? Karınla beraber misin sorusuna bile cevap verilmez. Bunun şakası olur. Böyle şeylerden muhabbet olmaz ki. Cennete %100 iman eden birisi, sana Allah şu kadar huri verecek dendiğinde, bunu arkadaşıyla espri konusu yapar mı? Eğer sen dünyadaki nikah kadar ciddi görseydin, cennet hurilerini konuşur muydun? O hurileri konuşan kafirdir demiyorum. Neuzübillahi teala. Öyle bir şey demiyorum. Ama ahiret imanımızın standardını belirlemeye çalışıyorum. Bir sahabiyle böyle bir şey konuşulur muydu hiç? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hanzala'nın cenazesini kılarken şehit olduğunda, yüzünü bile cenazeye fazla yaklaştırmadığını, ya Resulallah çok yüzünüzü çevirdiniz dendiğinde, hurileriyle baş başaydı, utanmasın benden diye bakmadım dediği bir peygamberin anlattığı huri ve cenneti konuşuyorsun. Espri üstüne espri. 100 tane yetmez, 200 tane yetmez. Müslüman bunu niye konuşuyor? İmansızlık değil elbette. Maazallah. Ama imanda bir kalite sorunu var. Ashab-ı kiram niye konuşamazdı bu meseleleri? Namusuna dil uzattın kabul edecekti seni onun için. Şüphesi yok ki onun cennette hurileri olacağından. Nasıl olsa geleceği belli olmayan bir huri olduğu için şimdi biz konuşuyoruz onu. Yemek duasına katıyoruz da espri konusu yapıyoruz. Bugünkü bu dünya nikah ile nikahlandığımız eşlerimizi konuşmuyoruz ama. Hiçbir kadın kocasının ikinci hanım şakasını kabul etmiyor. Kıyamet kopuyor. Hurilerden al alabildiğin kadar onun şakası caiz. Niye gerçek olup olmayacağı belli değil çünkü. Bunun adına sahabe imanıyla bizim imanımızın karşılaştırması diyoruz işte. Ve Allah'a sığınıyoruz. Rabbim bu bataklıktan bizi muhafaza buyur diyoruz. Yani bu bir bataklık. Kendi elimizle imanımızı eskitmemiz bu bizim. Sorsan, bu bilgileri vaat eden Kur'an ayetlerinden mi şüphe ediyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini mi anlamadın? Bunu kimse kabul etmiyor. Kimse ben Kur'an'dan şüphe ediyorum demiyor. Huriler Kur'an'da anlatılıyor. Yoksa sen kendisine huri verilecek kadar imanı olan birisi olmadığını mı düşünüyorsun? Müslümanlığından mı şüphen var? Şüpheli Müslümanlık olur mu? Neyi konuşuyorum? Kardeşim, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin mi? Kur'an ehliyim dedin mi? Şeriat ehliyim dedin mi? Ya git, ne konuşuyorsun? Yürü, geri dönme. Sağa sola takılacak bir konu bulma kendine. Bunlar hep sana takılmış çemberler. Düşman bekleniyor senin. En mukaddes ve en nihai hedeflerinden olan hurileri tartışabiliyorsun. Ben huri konusunu söyledim. Mevcut dini yaşantımızda bile tartıştığımız ve asla konuşulmayacak ne ağır meseleler var. Müslümanlığımızdan kimseye pay bırakmıyoruz. Siyasetten, ziraatten, ticaretten, sosyal hayattan ise onlarca örnek konu tartıştığımız, irdelediğimiz, acaba Ebu Hanife ile filan alim arasında bir görüş farkı var mıdır diye tiyatro seyreder gibi alimler arasında seyredilecek fark aradığımızı konuşabiliriz burada. Biz Rabbimizin yoluna çıktık. Bu yolda sağa sola dönemeyiz. Lut aleyhisselamın ve onunla beraber iman edenlerin geriye dönmeyin, bakmayın, yolunuza devam edin diye emir aldığı gibi biz de Rabbimizin razı olacağı işleri yaparak onun cennetine gideceğimiz güne kadar geri bakmamak zorundayız. Asla bakmamak zorundayız. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu konuda başarılı oldular. En riskli günlerinde de başarılı oldular. En rahat günlerinde de başarılı oldular. Bu cümleyi şu şekilde topluyorum. Kardeşlerim, ne kadar mukaddesse bir konu, o kadar tartışılamazdır. Ne kadar tartışırsak o kadar yıpratırız. Huri de yıpratırsın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tartışırsan onu da yıpratırsın. Kendi imanını tartışarak da yıpratırsın. Bir Müslüman, bin bir arızasına rağmen, imanı kabul olsun diye uğraşması gerekirken, kendi veya başkasının imanında, yırtılabilecek, arızalı, defolu bir nokta var mı diye araştıramaz. Araştırırsa, kendi bastığı yeri düşürüyordur, bindiği dalı koparıyordur. Allah muhafaza etsin. Bugün, kardeşlerim, ümmeti Muhammed olarak, bu kendi iç sorunlarımızın dışında, çok ciddi bizim uluslararası sorunlarımız da var. Bunları da hızlı bir şekilde tarayabiliriz. Mesela en başta söylediğimiz gibi tarihin en derin askeri saldırılarının altındayız. Utanılacak bir şey, adamlar icat ettikleri silahları bizim topraklarımızda deniyorlar. İnsanımız üzerinde deniyorlar. Masrafını da bizden alıyorlar. Parayı öde, seni öldürdüm ben diyor. Babanı öldürdüm, parayı öde diyor. İki kere galip çıkmak oluyor bu. Hem silahla öldürüyor beni, hem öldürme masrafı alıyor. Aynı şekilde bir kültür emperyalizmi baskısı altındayız. Ciddi bir baskı bu. Tarihimizden utandırdılar bizi. Şeriatımızı kelime olarak dahi kullanamıyoruz. Müslümanız der gibi şeriatımız var bizim diyemiyoruz. Yarın da Müslümanız diyemeyeceğiz aslında. Müslümanlığın şeriatını, motor gücünü kaldırdık. Geride kendisi kaldı. Onu da kaldırırız. Aynı şekilde İslam'ı en başta vahiy olmak üzere bin şüphenin bulunduğu bir demagoji yığını haline getirdiler. İlahiyat fakültelerinde birkaç sene İslam öğrenmek için giden talebeler, Müslümanların tarihindeki kavgaları, fıkıhtaki ayrılıkları, akidedeki bozukluklarını öğrenip mezun oluyorlar. İlahiyat fakültesinde farz-ı ayın ilimler öğrenip çocuklar yollarına devam ettirilmiyor. Kafalarının karışacağı ve beyinlerinin kaldıramayacağı düzeyde tartışmalara sokuluyor. Ve kardeşlerim, bir noktayı burada açmak istiyorum. Bugün Arapça damarlarımız en iyi ihtimalle tıkanmış durumdadır. Kesilmiştir demek istemiyorum. Bunu da belgelemem çok kolaydır. Kur'an üzerinden, Kur'an Arapçasıyla 10 cümle kurun. Suriye'nin Halep kentinden başlayarak Mısır'ın en sondaki şehrine kadar ve batıdaki en son Arap şehrine kadar, Cebeli Tarık Boğazı'na kadar ki Arap köylerinde dolaşın. Şehirlerinde dolaşın. Lise talebesine, ilkokul okumamışlara, üniversitelilere o 10 cümleyi gösterin. Bakın, Kur'an Arapçasından 10 cümle anlayan var mı Arap denen ülkelerde? Kur'an'dan 10 cümleyi anlayacak yeteneği kalmamış. Kur'an Arapçası ile 10 cümle kuramayan bir Müslüman neslin Kur'an devletini kurması mümkün mü? Bu kadar hayalperest olunur mu? Fasih dediğimiz Kur'an Arapçası konuşan Müslümanla Arapçasını bile Kur'an'a göre konuşamayan Müslüman arasında fark var. Elhamdülillah. O zaman biz Arapçayı Araplarla ticaret yapmak için değil, dinimizin dili olduğu için konuşuruz. Merak ederiz, öğreniriz. Ve ben hiç tereddüt etmeden düşünür ve derim ki, Arapça öğrenmek cihad etmektir. Çünkü küfür, Arapçayı tedavülden kaldırmayı başardı. Araplar da kaldırdı. Arap olmayan topraklarda tek tük bir iki medreseye mahkum etti. Müslümanın Arapça ile bağlantısı, dinine bağlantısının ölçüsü olarak görülüyor kafirler tarafından. Müslümanlar Arapçayı ne görmeli o zaman? Müslümanlar Arapçayı yabancı dil olarak görebilirler mi? Hayır. Arapça dinimizdir, İslamiyetimizdir. Biz Arapça öğrenmek, konuşmak isteriz. Çocuklarımızın Arapça bilmesini İslamlaştırılmalarının gereği ve sonucu olarak görmek zorundayız. Arapça medreseleri, Kur'an-ı Kerim'in kursları kadar değerli ve önemli olmalıdır gözümüzde. Ve kafirlerin Arapça ile niçin savaştıklarını bir kere daha çözmüş ve anlamış oluruz. Bugün Müslümanlar olarak ne yazık ki parçalanmayı ibadet kabul ettik. Bu cümleyi tekrar zikrediyorum. Parçalanmayı ibadet kabul ettik. Ne demek parçalanmayı ibadet kabul ettik? Evet, hiç kimse parçalanalım demiyor. Böyle bir iddiada bulunan yok. Ama insanlar ibadet eder gibi parçalanacak işler yapıyorlar. Kurduğu grubu, vakfı, tarikatı, ekolü, mezhebi, her neyi varsa İslam'dan değerli gibi gördüğü zaman ve buna ekonomik destek yaptığı zaman, lojistik destek yaptığı zaman, bedeniyle, fikriyle destek yaptığı zaman, bunu da Allah rızası için yapıyorsa, yani ki o niyetle bulunuyor orada, İslam'ın parçalanmasından ibadet sonucu bekliyor demektir. Bütün dinlerde, bütün ırklarda bölünme olmuştur. Ama bu derece ibadet niyeti kastederek şeytan insanları 100 kere kandırıp bu işi yaptırmamıştır. Burada da bir itidal çizgisi daha çiziyoruz. Bu itidal, bu derslerimizin 3. itidal noktası. Kesinlikle mezhepler İslam'ın fıkıh ortamında yaşanması için gereklidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine inen vahyin ağırlığı ancak bu mezheplerin bulunmasıyla dengelenebilecek bir şekilde bizde yaşanıyor. Hiçbir şekilde mezhepler gereksiz değildir. Eğer mezhepler gerekli ise, biri sadece gerekli, öbürleri gereksiz olmadığına göre, mezheplerin birbirleriyle mücadelesi, o mezheplere bağlananlar tarafından yanlıştır. Asla olmamalıdır. Buna rağmen, Müslümanlar, mezhepleri ve tarikatları üzerinden, o tarikat ve o mezhebi kollama bakımından, öbür tarikat ve öbür mezheple savaştıklarında bile bile İslam'ı parçalıyorlardır. Niyetlerinin Allah rızası olması şeytanın kazancı açısından bir sonuç değiştirmiyor. Yine kazanan şeytan oluyor. Aynı şekilde bir şehirde Müslümanların kurduğu bir vakıf ve dernek tıpkı bu tarikatlardaki gibi Allah için gerekli, faydalıdır. Hele hele bu sivil toplum anlayışının yaygınlaştığı dünyada gereklidir. Ama biz vakfımızı İslam'la özdeş hale getiremeyiz. Derneğimiz İslam'ın ta kendisi değildir. Nasıl bir namaz? Bu camide de namazdır, o camide de namazdır, öbür camide de namazdır. Birbirimizin namazına karışamayız, kıblemiz aynı olduğu sürece bütün camiler aynı. Kabe hariç tabi. Tarikatlarımız, mezheplerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz de böyledir. Aksi takdirde Müslümanların birliği ve İslam'ın tekliğini göremeyiz bu dünyada. Bugün Allah'a davet bütün Müslümanların görevi olduğu halde, her Müslüman Allah'a davet etmesi gereken bir temsilci olduğu halde, bu din görevlilerine terk edilmiştir. Din görevlilerinin de mazereti hazır, kanunların çizdiği çizginin dışına çıkamazlar. Dolayısıyla Allah'a davet eden, o en güzel işi yapan insan kalmamıştır. Mus'ab ihtiyacı yaşıyoruz. İnsanlar bugün ya binbir melanetin bulunduğu, müziğin, çalgı türkünün bulunduğu televizyon, radyo yayınlarından din öğrenecekler ya da cuma günü camiye gidip 5 dakika süren bir hutbe dinleyecekler. O hutbede ne kadar Allah'a daveti ihtiva ediyorsa ya da matematik dersinin arasına kaynaştırılmış bir din dersinden bir şey öğrenilecek. Allah'a davet mefhumu Müslümanların eliyle kaldırılmak üzeredir. Anne ve baba bu çocuğa konuşun dediğinde anne baba yıpranık durumda, çocuğa konuşamıyor. Dayısı konuşsun dediğinde dayı kendi çocuğuna söyleyemiyor ki onun çocuğuna söylesin. Cami imamı yazın gönder, yazın anlatacak. O da nasıl anlatacaksa. İmam Hatip Lisesi'ne göndereceksin. İmam Hatip Lisesi'ne gidene kadar çocuğun beyni bozulmuş oluyor. Ailede eşlerin birbirlerini Allah'a daveti neredeyse imkansız hale gelmiştir. Çünkü kadınlar erkeklere karşı kin doldurulmuş halde büyütülüyorlar. Kanunlar da bunu ciddi bir koruma altına alıyor. Dolayısıyla erkek peygamber olsa kadına bir şey diyecek hali kalmıyor. Zaten erkek de kadından bir şey dinleyecek hali yok. İmam Hatip öğretmenine mi güveneceksin? Cami imamına mı güveneceksin diye ömrün biter. Bir köyde Allah'a davet eden birisinin bir çay içecek kadar da o köye uğramadığı son 10 senedir söylense yalan değildir. Bunu birkaç kardeşimiz test yapmak için Anadolu'nun böyle bozgun birim meyhanesi olmayan camisi olan köylerinden birine gitsin. Köyü 50 hane kabul edelim. Köyde elinde bir anket formu doldursun. Efendiler siz Allah'tan lütfen korkun. Cennet var, cehennem var. Babalarınız, dedeleriniz gibi siz de öleceksiniz. Ve Rabbim sizin son nefesinize kadar bütün nefeslerinizi soracak. Kul hakkını soracak. Hayvan haklarını soracak. Siz ölmek için yaratıldınız. Bir saniye nefesiniz çoğalmaz, azalmaz. Allah'tan başka ibadet edilecek kimse yoktur. Temel iman esasları. Meleklere imanınız farzdır. Rabbim kadını ayrı, erkeği ayrı yarattı, araya mahremlik kuralları koydu. Diye 100 cümlelik bir temel akide maddelerini anket konusu yapalım. Bunları size söyleyen kimse oldu mu bu köyde diye soralım. Köylerin imamları da dahil olmak üzere. Ya imam konuşuyorsa da kimse gidip onu dinlemiyordur. Ya da imam konuşamıyordur zaten. Bahçesinde meşguldür. İnsanların Allah'a davetini yok kabul etmiş bir dönemde geliyoruz. Bir dönem bu devletin zulmünden dolayı yasaktı. Hocaların eli kolu zincirliydi. Ağızları fermuarlıydı. O kalktı, bir tür hürriyet geldi ama bu sefer kimse keyfini bozmuyor. Allah'a davet edilmeyen bir yerde en yüksek ses şeytanın sesidir. Şeytan da cazip konuşur. Bunun için yeni nesil neden kafir olarak geliyor sorulduğunda cevap çok hazır. Çünkü şeytanın sesi daha kolay ulaşıyor. Bu Allah'a davetin olmayışı, insanların dost doğru gitmesi ve geri dönmeden yürümesini engelliyor. Onun için bunu gündeme getiriyoruz. Bu arada Allah'a davet gibi din eğitimi de bir tür rafa kaldırıldı. Çünkü din eğitimi de imtihanda çıkacak maddelerle sınırlı hale getirildi. Başımıza gelen musibetlerden biri olarak kadın ve aile ciddi bir tahribata uğradı. Belki bekar olanlar bu sözlerin ne manaya geldiğini idrak edemeyebilirler. Ama kadınla, aileyle kaderin kendisini buluşturduğu herkes, kadın dünyasının büyük bir tehdit altında olduğunu, esasen kadınlık kavramının tehdit altında olduğunu çok rahat görür. Allah-u Teala bizi bu imtihanlarla sınıyor ve bizim geri dönmeden kendisine yürümemizi istiyor. Bu saydığım meseleler genel olarak Pakistan'dan, Hindistan'dan, Mağrib'e, Tunus'a kadar her yerde gözlemlenebilecek meseleler olduğu için zikrettim. Bir de bunun yöresel olanları var. Keşmir'de bir işgal sorunu var. Orta Doğu'da zalimlerin eliyle yönetilme sorunu var. Her yerde bölgesel bir sorun da var muhakkak. Ama ana sorunlar itibariyle ümmetimiz böyle bir girdaptan geçmektedir. Burada kardeşlerim, ümmeti Muhammed olarak asla umutsuz değiliz. Umut doluyuz. Biiznillahü Teala. Ama kuru umut değil. Hak edilmiş bir umut. Etrafı yeşertilmiş bir umut ağacını sulamamız gerekiyor. İnşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.